Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Két levelet kaptam, két viszonylag vagy nagyon ismert embertől. Mit gondoltak, hogy kitől kaptam e-mailt? Köztársasági elnök úrtól és miniszterelnök úrtól. Nem. Egyik sem magyar egyébként, ennyit elárulok. Craig Barrett. Ó, Balázsnak az egyik sikerült, az egyiket kitaláltad, más igen. Bill Gates? Nem, Kylie Minogue-tól kaptam levelet. Ne hülyeskedj. Bizony mondom, Kylie Minogue-tól kaptam levelet. Na jó, gyorsan elárulom, hogy ez egy hírlevél, amire én feljelentkeztem. Kylie Minogue hírlevele. Kylie Minogue élete és kalandjai, vagy? Nagyon érdekes honlapja van neki egyébként, majd nézd meg Balázs. Már régen, néhány évvel ezelőtt arra hívta fel a figyelmemet, hogy ott van egy ilyen öltöztetős játék. Azóta levették. Lehet, hogy Szatita is látod azt annak. Ja, Kylie Minogue öltöztetős játék. Hogy nem? Hát nem is Craig-be lehet öltöztetni. Igen, de... Craig Barrett, áruljátok már el neki, olyan egyszerű kis... A világ legnagyobb processzor gyártójának elnök vezérigazgatója, és azért kaptam tőle e-mailt, mert jövő héten itt lesz Magyarországon, mert 10 éves az itteni képviselete. Szevasz Árpikám, jövő héten jövök, hogy találkozzunk már, jó? Beugranék, így este 10-kor itt vagytok? Azt mondta, vagy azt írtam magukról, hogy megváltoztatták a világot, és ezt a továbbiakban is fönn akarják tartani ezt a jó szokásukat. És ezt akarják majd itt demonstrálni. Van még egy nagyon érdekes hír itt a héten, hogy éppen tegnap lebukott egy magyar hacker. Erről biztos hallottatok, Balázs, te szerintem mindenképpen. Hackerről nem tudom. Cracker, nem cracker. Egy izé bukott le, egy nagy kalóz hálózat. Ja, bocsánat, igen, a kalóz. Kalóz az nem hacker, bizony. Nem. Nem a kalóz az letölt. A kalóz letölt. Ez egy másik irányú forgalom. Ja, azt hallottam, igen, persze. 4,4 terabájtnyi adatot tett elérhetővé az interneten, 3000 forintért adta a hozzáférést, és 1,5 millió forintot keresett néhány hét alatt ez a magyar úriember, és a BRFK lefülelte. Hát csak gratulálni lehet hozzá, szerintem. De mit árult? Filmeket. Filmek, meg zenét, azt gondolom. Meg hát egyáltalán én szerintem ez csak a hab a tetején, tehát ennél szerintem sokkal több pénzt kerestek, és sokkal több tucat. Szó szerint a Matrixnak hívták azt a hubot, amit te most mondasz. Rendkívül fantáziadús. Igen, és ez most megbénult. És gratulálunk akkor a magyar rendőröknek. Immár közel 9 millió mobiltelefon működik Magyarországon. Vajon mi történik ezután? Most készült el a mobil világ fejlődését vizsgáló jelentés. Vendégünk lesz az ITTK kutatója, akitől néhány izgalmas eredményről hallhatunk. Aztán egy sötét és kissé ködös történet az ingyen szolgáltatókról, meg az online zaklatásról. Félelem és rettegés az internet hálójában. Bár folyamatosan beszélünk erről a fogalompárról, döbbenetes, hogy még nem kerültek bele az infószótárba. A netnyelvész nem hagyja ki. A lefordíthatatlan hardware és szoftver beépült a nyelvünkbe, és nagy szócsaládot is teremtett. És a végén Csetlen Balázs fanyalog azon, hogy a profi informatikai cégek miért amatőr módon szolgáltatnak információt, például a Cebiten. Szó szerint képtelenség, képek nélküli marketing. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modern időkben. Szati már kezébe fogta a fényképezőgépet, mert fotóz bennünket jó szokása szerint, de azért vele kezdem a bemutatást. Ő az online, vagyis Szokoli Kati. Nem köszönsz egyet? De jó estét! Onnan a pincéből hátulról. Mosolyog viszont Spányik Balázs, aki a Chatman. Szép jó Chatman. Miért nézed ennyire a monitort? Nem tudom, csak beszélgetünk a Matrixról. Ja, annyira belemerültél, hogy gondoltam valami érdekes történik. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és van egy vendégünk Kincsei Attila személyében, aki az ITTK kutatója. Azért nem mondom meg a rövidítés vagy a betűszónak a feloldását, mert ez lesz a mai kérdés. A hallgatóknak már is mondom tehát a mai kérdésünket, tehát minek a rövidítése az ITTK? Aki jól megmondja a választ, az nyerhet PC World-ot, Business Online-t, egy vírusscan szoftvert, meg egy magyar nyelvűre honosított irodai programcsomagot. A telefonszámunk 328-85-55. A múlt héten pedig azt kérdeztem, hogy mely földrészen van még Cebit kiállítás. Ugye Balázs nemrégen tért haza, onnan az európai, az alap Cebitről, vagy ha úgy lehet nem mondani, akkor az anya C-vitamin. Egyébként nem tudom, hogy ez a legnagyobb, mert azért ők tartanak egyet valahol a Távol-Keleten is, tehát ott Kóra, meg Tajvan, meg ezek környéken, úgyhogy lehet, hogy ott is egy jó nagy kiállításuk van. Minap láttam a BBC beszámolóját a Cebitről, és ott is azt mondták, hogy a világ legnagyobb számítástechnikai kiállítása, úgyhogy higgyünk nekik. De egyébként nem is annyira nagyon fontos, lényeg az, hogy óriási egyébként méretű. Egyébként hol van még tehát? Tehát Európában, Ázsiában? És Amerikában. És az Egyesült Államokban. De a legjelentősebb akkor is az európai, szerintem. Akkora időzítik a bejelentéseket, a mindenféle dolgot. Szóval ez volt a múlt heti kérdés, a ma esti pedig az, hogy minek a rövidítése az ITTK 328-85-55. Itt az utóbbi hetekben nagyon sokszor beszélgettünk a telefonokról, hát főképpen a vezetékes telefonok jutottak nekünk akkor, mert többféle érdekes fejlemény volt. Igen, hírekben aktuálissá vált, hogy hol nő, hol csökken a vezetékes telefon előfizetések száma. Viszont megemlítettük azt is, hogy már 8,7 millió mobiltelefon működik Magyarországon, lehet, hogy ez azóta már tovább emelkedett. Bár nem tudom, hogy lehet még innen emelkedni tovább. Kincsei Attila, akkor az ITTK kutatója továbbra is itt van velünk. Hát mindenképpen lehet ennél tovább is emelkedni, valahol már 100% fölött tart a mobiltelefon penetráció. 10 millió fölött, azt mondod? Mert ugye 10 millióan élünk Magyarországon. Hát most nem Magyarországról beszélek, azt hiszem egy egész friss hír, hogy Csehországban elérte a 100%-ot. Ez persze nem azt jelenti, hogy az egynapos csecsemőtől elkezdve a 102 éves ők nagymamáig is mindenkinek van telefonja. Hanem egyszerűen azt, hogy egy embernek több telefonja van. Azt hiszem Tajvanon 110% körül járnak. Mikre lehet használni a többi telefon? Tehát gondolom, van az autóban is egy, meg használnak egyet a vállalkozáshoz, vagy munkához, de mire kell több telefon? Bocsánat, az olyan aranyos, amikor villamoson utazom, és megszólal valakinek a telefonja, elkezd keresgélni a kabátja jobb zsebében, kivesz belőle egy telefont, nem az csöng, de csöng tovább, akkor kabátja bal zsebébe is benyúl, és onnan elővesz egy másikat. Ennek csak az a legjobb, hogyha mind a két telefonját egy zsebében tartja, és előveszi a kettőt, és ott szerencsétlenkedik. Tehát tényleg mit lehet csinálni két telefonnal? Elnézést, csak egy hozzászás, ismerünk ilyen jellegű személyt a újságíró társadalomban is. Ki nejlon zacskóban hordja a mobiltelefonokat ráadásul. Nagyon jó. Szerintem a kettő az... egyre elterjedtebb lesz, tehát van egy magán, amit magán célra használ az ember, meg van egy céges, amit cég ad, valamennyire ingyenes a használata, és hát úgy néz ki, hogy egyre többen vannak azok, akik ilyen céges telefonnal is, vagy magánnal is. Szóval azt mondod, hogy el lehet érni Magyarországon is a 100%-os elterjedtséget? Mert most még az nem tartunk el lehet érni, de nem hinném, hogy bármiféle fejlettségnek is az lenne a mutatója, hogy most 100-110 vagy 200%-os ilyen sztahanovista mutatókkal rendelkezünk el. Hát most már egyre inkább az adatkommunikáció mértéke, az adathasználat, a szélessávú mobilhálózatok lefedettsége. Most már ez az a terület, ahol a fejlett távközlési piacok egymással versenyeznek. Szóval most készült el ez a bizonyos jelentés nemrégiben, aminek az a pontos neve, hogy Mobile World Development Report 2004, tehát a tavalyi év mobil fejlődési tendenciája a világban. Így van. Megpróbáltunk egy ilyen minden nagyobb lefedettséget biztosítani, hogy ilyen szakszóval éljek. Tehát minden, több mindent megpróbáltunk megnézni, mik a fontosabb fejlemények, trendek, amik várhatóan folytatódnak idén is, vagy még de akár a világban, hosszú távon is. Mindenhol. Igen. Hát a több kutatóintézet fogott össze. Nyilván most Guinea-Bissau-ban nem nagyon vizsgálhatunk. De mire koncentráltatok? Hát a főbb területek az elsősorban Japán és Dél-Korea, kicsit kibővítve a dél-kelet-ázsiai régióval, az EU, és természetesen Észak-Amerika. De említés van benne Afrikáról is, meg például Kínáról is, mert hogy ott is vannak tanulságos dolgok. Ma már egyre inkább úgy tekintünk a mobiltelefonra, hogy nem csupán telefon, nem csupán az az eszköz, ami két embert összeköt és beszélgethetnek ezzel az eszközzel, hanem valami ennél több, és nem csak a funkciókra gondolunk, hanem arra a hatásra, amit a társadalomra is gyakorol ez az eszköz. Meg ez a világ, ez a mobil, digitális világ. Erről is szól ez a jelentés? Így van, így van, így van. Én mégis a funkciókkal kezdeném, mert hogy ugye abból indul ki az egész hatásmechanizmus. Tehát nagyon fontos, hogy milyen funkciók vannak. Például ez is egy ilyen, kisebb fajta trend, hogy egyre nagyobb kapacitások lesznek ezek a telefonok, egyre több funkciót tudnak megvalósítani, zenelejátszás, videólejátszás. Fényképezés. Hát az már alap, azt nem is említem. Játékkonzolként is tudnak működni. És sőt, legutóbb hallottam, hogy valakinek már GPS is van a telefonjában, tehát berakja a kocsiba, és akkor... Az végképp nem új fejlemény, az egy két és feledik. De le vagyok maradva. Mi lesz vele, mint az infotársadalomban? Hát igen, tudom javasolni, hogy olvasd el ezt a riportot. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, igen. Letölthető egyébként az ITTK honlapjáról. Szóval igen, játékkonzolok, és a többi, és a többi. És egyre jobban elkezdenek hasonlítani a számítógépekre teljesítmény szempontjából is. Már van olyan mobiltelefon, amiben 400 MHz-es proci fut, rajta Windows-i operációs rendszer és Windows Media Player 9-es, amihez azért kell hardveres teljesítmény, hogy ez megvalósuljon. Most ezek nem... Kiegyensúlyozottak legyünk, megvan a Symbian nevű ennek a konkurenciája és más mobiltelefonokon, tehát hogy tényleg meglegyen az egyensúly. De tényleg szóval a funkciókon túl ennek milyen hatása van a társadalomra, a közösségekre, emberi kapcsolatokra? Hát egyelőre nagyon mély társadalmi hatások után nem azt mondom, hogy nem érdemes elkezdeni kutakodni, mert persze érdemes, de mivel ez annyira még a születés állapotában van, tehát még csak most alakulnak ki, hogy egyáltalán mi érdekli az embereket, mi nem érdekli, egyelőre csak spekulálhatunk azon, hogy milyen hatást tesz rájuk. Ami számomra a legérdekesebb tanulság volt ebből az egészből, hogy ez az egész mobil kommunikáció, meg mobil kultúra igencsak elkezd hasonlítani az internetes a világhoz, tehát ezekkel a harmadik generációs szélessávúnak nem nevezném mobilhálózatokkal, de ami utánuk jön, az mindenképpen az lesz. Szélesedő sávú. Igen, ez egy nagyon kifejező. Szélesedő sávú mobilhálózatokon olyan tevékenységek, szolgáltatások, tartalmak jelennek meg, ami addig csak az internetre volt jellemző. Mondok egy-két példát. Idén két cég is, köztük az egyik most az előbb elszúrtam, mert kimondtam egy cég nevét, szóval egy mobiltelefon gyártónak a budapesti részlege pont kifejlesztett egy file cserélő programot mobiltelefonokra. Uh-huh. Ami hát eddig nem tudom, hogy mennyire evidens ez, hogy milyen hatása van ennek, meg mennyire más szemlélet. Sokat foglalkoztunk ezzel itt is. Nagyszerű. Hát a kalóz ezért volt érdekes most a műsor elején, mert ugye a kalózok ilyen fájcserelgető rendszerekkel küldözgetik a filmeket. Van, de nem igazán lenne jó, hogyha ez csak olyan kontextusba tűnne fel, hogy ilyen rossz arcú bűnöző emberek mindenféle illegális tevékenységet folytatnak. Nem. Ennek pont az a varázsa, hogy nem központosított, hanem emberek egymás között állnak egymással kapcsolatban, és az információ cserét nagyon meg tudja könnyíteni, és fel tudja gyorsítani. Tehát például mobilos tartalmak elosztása és cseréje, hogyha ez megvalósulna a mobilhálózatokon, ez a fájcserélés, akkor nagyban megnövelné például a távközlési vállalatoknak az adatkommunikációs forgalmát, sokkal könnyebben hozzá lehetne férni dolgokhoz. Na most ennek csak annyi a jelentősége, hogy ez ugye egy nagyon internet szemléletű valami, ami ugye eredetileg az internet az akadémia felől jött, ingyenesség, stb. A mobil világ, meg a mobil kultúra az egyelőre nagyon üzleti szempontú. Tehát mindenért fizessél, azért is, hogy szolgáltatód van, hogy előfizetésed van, hogy adatot töltesz le magáért az adatért. Viszont nem is lesznek ilyen illegális bulik, mint a Napster volt annak idején. Meg ilyen nagy kiabáljuk el, mint amit a BRFK csinált most. Szerintem most egy ilyen válaszút előtt vagyunk. Tehát maradhat ezen az eredeti biznisz vonalon és a mobilkultúra, de én úgy veszem észre, hogy van egy nyitás az ingyenesség és a felhasználók minél nagyobb arányú bevonására a fejlesztésekbe, a tartalom előállításba, ugyanis a különböző innovációk nagyon megrekedtek. Tehát egyszerűen nem tudnak olyan alkalmazásokat, tartalmakat kitalálni, ami érdekelni a felhasználókat. Már mindent kitaláltak, a mobil tévétől elkezdve a mobil videó, de egyszerűen nagyon, nagyon vékony réteget érdekel csak. És a felhasználók bevonásával pont azt tudnánk elérni, amit már ugye az internet sokszorosan bizonyított, hogy olyan fejlesztések tudnak kikerülni az ő kezeik közül, amikre nagyon sok vevő van, meg nagyon tudja érdekelni az embereket. És ez egy fontos irány lenne. Ez lenne az a Gellert kapott irány, ami ugye az internet felé viszi. Na most ez kibontakozóban van, kíváncsian várom, hogy mi fog történni idén és jövőre. Magyarországon az itteni fejlődés az mennyire cseng össze a világ tendenciákkal? Azt már látjuk, hogy sok országot megelőztünk azért az elterjedtséggel. Másokat persze nem, de hát gondolom az a vékony réteg, amit említettél az előbb, az itt nálunk még vékonyabb lehet. Mondom, én az elterjedtségen annyira nem lovagolnék, persze számít, hogy valahol az emberek 5%-a használ mobiltelefon, máshol meg 95%, de szerintem ilyen 70-75% fölött már nem nagyon számít. Biztos ti is ismeritek a technológiai újításoknak az esgörbéjét, hogy terjednek el. Tehát, hogyha már túljutnak azon a felső szakaszon, akkor már egy ilyen hosszú kifutás van, hogy most nem tudom, ilyen 60-65%-tól mennyi idő alatt jutnak el 90%-re. Az szerintem már lényegtelen, akkor már van egy olyan, már jóval túl vannak azon a kritikus tömegen, amivel már mindenféle szolgáltatást el lehet. Én általában a tendenciákra gondolok, tehát hogy ez összecseng az itteni fejlődés. Nálunk használati szokások, a kapcsolattartás szokásai, azok összecsengenek a világ tendenciáival. Hát sajnos, mint minden másban, itt is egy-két lépéssel azért le vagyunk maradva. Tehát ugye mi nekünk, ha jól tudom, akkor idén lesz harmadik generációs mobilhálózatunk. Ezzel ugye a középmezőnyben vagyunk. Ha jól tudom, 2004-ben az Európai Unió népességének 43%-a élt harmadik generációs hálózatok által lefedett területen. Tehát még nyilván sokan fognak utánunk is jönni, de akikre a figyelő szemünket vetni kell, az mindenképpen Japán, de talán Dél-Korea az még inkább, aki borzasztó tempóba fejlődik. Már megint a távol-keletiek nyomulnak? Igen, ebben is. Teljesen, vagy abszolút nem meglepő módon. Koreában már nem tudom én hány évre nyúlik vissza ez az infokommunikációs fejlesztés. Ennek egy teljesen szerves fejlődési vonulata volt, hogy most a mobil hálózatokat is bevették a prioritások közé. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. A www.ittk.hu címen, tehát meg lehet találni a kutatásnak a részletes kiadványát. Most már szerintem megmondhatom, hogy mi is az az ITTK, mert szerintem megmondták a hallgatók, igen. Ha meg nem, akkor úgyis mindegy. Az Információs Társadalom és Trendkutató Központ, ez az ITTK rövidítés, ahol is Kincsei Attila is dolgozik, illetve részt vettél ebben a bizonyos kutatásban. Köszönöm szépen. Most, hogy ez kiderült, a mobiltelefonokról az összes érdekes dolog, átnyergelünk az internetre, ahol viszont már sok dolognak megvan a maga kialakult hagyománya, meg azért vannak olyan dolgok is, amik még mindig nem tisztultak le. És ezért lesz talán érdekes az a történet, amit Szati elmond, bár én sokat nem tudok a történetről, mert nem akarta ezt elárulni. Majd szerintem én párszor meg fogom kapni Árpitól. Nem tudok igazából bővebben, konkrétabb információval szolgálni a témával kapcsolatban. Itt egy olyan dolgon gondolkodtam már több napja, ami szerintem nem csak engem foglalkoztat, csak lehet, hogy más, ami nem fordult így konkrétan elő, és azért így nem figyelt annyira oda rá. Többször volt már vendégünk olyan valaki, aki bizonyos egyesületnél dolgozott, és azért dolgozik ő a munkatársaival együtt, hogy ugye az internetet barátságosabbá tegye a még nem felhasználók számára, vagy azok számára, akik félnek az internettől, nem szeretik az internetet, de mégsem sikerült még ugye túlnyomó részt, tehát olyan dolgot tenniük, amivel megakadályozzák a bizonyos ilyen bűncselekményeket. Én most igazából nem ilyen durva dolgokra gondolok, de amire én gondolok, az is eléggé durva. Vannak ugye az interneten ilyen ingyenes szolgáltatások. És maradjunk a legegyszerűbbnél, mondjuk a mail fiókoknál. Postafióknál. Biztosan ti is tudjátok, és ti is kaptatok már olyan levelet, ami valaki szórakozott. Tehát valaki csak úgy anonim módon beregisztrálta magát, és ezzel most ő úgy gondolta, hogy most Jani lesz, és mindenkinek szétküld valamit. Ugye? Régebben, amikor még a fórumoknál... Spamek? Vagy még, nem spamek, hanem... Mókás, vicces baromságot. Bármi, tehát bárhol megtalálja a te e-mail címedet, és akkor valamivel kapcsolatban, és akkor mit tudom, ír neked, vagy mit tudom, én megfenyeget. Most ilyenekre gondolok egyébként. Ja, Balázs, te kaptál fenyegetést e-mailben? Nem, talán fenyegetést még nem kaptam. Én sem, ilyen. De Cati ezek de egyébként kapott. Például, aki újságnál dolgozik, tehát mint tudom, hogyha ír valami cikket, és az valakinek nem tetszik, általában az emberek sajnos előbb nyitnak egy ilyen szabad mailfiókot, és trágár módon így intézik el inkább az újságíróval. Fölveszed a telefont és telefonálnak. Hát az jó, de én most egy trágárabb fajtájáról. Jó, okay. Jó, fogadjuk el, hogy Cati kapott ilyen levelet. Sőt, régebben szerint. Ugye a különböző fórumoknál nem kellett itt nagyon regisztrálgatni, most már ugye vigyáznak azzal, hogy mondjuk e-mail címet kérnek, mielőtt regisztrálná az ember magát. Tehát az de is miből igen, állhat. Ez az, hogy most már ezen is túllépett mindenki. Tehát én nekem most azért jött elő ez a probléma, mert én egy évvel ezelőtt engem egy fórumba több alkalommal is megfenyegettek. Ami ugyan nem annyira, tehát nem rémült meg senki. Kiderült, hogy egy kollégiumból érkezett, tehát IP címmel utána lehetett nyomozni. Most viszont e-mailben kaptam nem fenyegetés, hanem egy elég ilyen furcsa dolgot, amitől végül is így azért megretten az ember. És mivel egy ilyen ingyenes szolgáltatónál... De valami ilyesmi, hogy megvár téged munka után a sötét sikátorban, és elagy a bugyál? Nem, nem, ez a fórumos volt, ez most fórumos. Inkább olyan, hogy így rám ijesztett, hogy történt valami, amiről én nem tudok, és hűha majd leesik az állam, és úristen. És egy ilyen szabad szolgáltatónál nyitott erre egy postafiókot csak és kizárólag ezért, és ugye itt meg is állt a történet azon kívül, hogy ha internetről küldte, akkor tudom az e-mail címét, nem lehet sehogy se utána járni. És beszélgettem erről rengeteg emberrel, és volt olyan, hogy más is, hogy az ismeretségi körében, mert ilyen elég tág ismeretségi körében volt valaki, aki, mit tudom én, történt velük valami, és azon ezzel szórakozott. Uh-huh. Ez egy kicsit olyan, mint a telefonbetyárkodás, annak a modernkori igen, kiadása. Igen, és ugye régebben, ugye, mit tudom én, popstároknak küldtek ugye postán ilyen fenyegető leveleket, és most már ez az internetre így teljesen rátelepedett, és pontosan ezen gondolkodtam, ami most, miután megkaptam ezt az e-mailt, hogy rengetegen próbálkoznak ugye barátságosabbá tenni, és hogy ne féljenek az emberek, stb. De addig, amíg a szolgáltatók nem tesznek valamit azért, hogy bárki... De mit tennének szerinted? Nem tudom, én például arra gondoltam, hogy... Nézzék át a leveleket? Nem is átnézni, hanem hogyha én ugye most jelentkeznék annál a szolgáltatónál, és azt kérném, hogy adják ki az adatait annak, mert ezt is ezt írta, és én most megijedtem tőle, nem tudnának mit tenni, hiszen náluk is teljesen anonim odaírta, hogy... Ha tudnának, se tehetnének. Ezt nem tehetik. Igen, de ő ezt mondjuk továbbadhatná, vagy hogyha ilyen ingyenes, akkor legyenek... Törvények tiltják. Hát a levéltitoknak van egy törvénye Magyarországon is. Na jó, is, de tehát... egy bizonyos kereteken belül. Tehát amikor már ez túllép azon, hogy ez nem egy magánlevél, hanem egy fenyegető levél, akkor... Nem, szerintem fordítva működik. Hogyha följelented a rendőrségen az embert, akkor esetleg a rendőrség oda mehet a szolgáltatóhoz, és azt mondhatja, hogy na jó, akkor most kérek valakit. De nem tud igen, mit adni. Ez egy másik eset. Nem tud mit kiadni a szolgáltató. És pontosan erre gondoltam, hogy valamilyen ilyen azonosítás esetleg, hogy hogyha... Ez egy óriási nagy filozófiai probléma, amióta az internet. Esther Dyson nevű kutatót, szerzőt javasolnám, hogy nézz utána és olvassál belőle, mert félelmetesen jól leírja ezt a problémát. Tehát valóban az internetnek és ennek a szabadságnak, és ezt erősen idézőjelbe tettem, van egy óriási nagy korláta is az, amiről te beszélsz. Viszont ha elkezdenék valóban valamilyen külső interneten kívüli adminisztratív eszközökkel ellenőrizni a rendszert, tegyük félre most ezt, hogy mennyire megvalósítható jogi, erkölcsi és technológiai szempontból, tehát ha valahogy elkezdenék ezt ellenőrizni, ez már nem az az internet lenne, mint ami most, vagy ami eddig volt. És ebben benne van a jó része is, meg a rossz oldala is. Én még egy megjegyzést mondanék, hogy azért szerintem egy teljesen átlagos honpolgár biztos, hogy nem kapna ilyen típusú levelet, mert miért kapna ilyet? De ez az, hogy megvan az esély, megvan hogy az esély, de igen, azt akarom ezzel mondani, hogy valamilyen szerepkör, például Csatinak el kell érnie egy ilyen fórumban, amit ő is említett, vagy valamilyen okból kaphat ilyen zaklatást, mert mi másért kaphatna? Csak azért, mert valamilyen közösségben ő kitűnik valamivel, megismerik, vagy tudják, vagy tudnak róla. Nem kell nagyon kitűnni, mert Magyarországon, akik spameket küldenek, azok is ilyen szabad szolgáltatókon keresztül küldik ezeket az e-maileket. És olyan e-mail címeimre, ami abszolút senki nem tudná, hogy az enyém. Tehát itt nem, ez nem tőlem függ, tehát kollégáim és ismerőseim is ugyanilyen spameket kapnak, és azt mind ilyen, amelyeket Magyarországról küldik, azt mind ilyen szabad felhasználású e-mail címekről. Törölted ezt az e-mailt, amiben zaklattak téged? Csak egy nagyon apró megjegyzés, hadd szúrjak közben. A spameket sokkal bonyolultabb technikai háttérrel küldik ki. Tehát nem csak annyi, hogy ingyenesen beregisztrálják magukat, hanem a szerverek láncolatán keresztül jut el az emberekhez lenyomozhatatlan módon. Volt egy kezdeményezése egy cégnek, aminek most szintén nem mondom a nevét, akik ezeket a szervereket, a spam szervereket akarták megbénítani, és nagyon gyorsan leállították őket, mert egyszerűen nem beazonosíthatók egyértelműen, hogy honnan jönnek. Tehát a spam küldés az egy sokkal nagyobb biznisz annál, mint hogy valaki bosszúból vagy rossz indulatból írkál egy-két levelet, az sokkal profibb emberek csinálják. Ennek már van egyébként törvényi szabályozása Amerikában, hát hogy milyen eredménye lesz, azt meglátjuk. Szóval törölted azt az e-mailt, vagy nem törölted? Még nem. Hát, ha jó lesz valamire, pedig nem lehet visszanyomozni. Nem tudom, mire tartogatom. Hát mondom, az IP címén kívül semmit nem sikerült kiderítenem. Nagyon kevés az időnk, de szerintem azért mondjuk el, ami még kimaradt az infoszoltárból, Boldi Zoltán. Hát gyors leszek. Eddig egyébként többször beszéltem már más szócikkek kapcsán a hardware és a szoftverről, mint az internet és az informatikai terminológiának épp legalapvetőbb kifejezéséről. Az az érdekessége, hogy ezek a jó öreg kifejezések, ezek mind a mai napig megmaradtak. Nem csak a magyarban, és természetesen nem csak az amerikai ugye alapnyelvben, hanem gyakorlatilag mindenhol teljesen lefordíthatatlanok. Ez is mutatja, hogy milyen nagyon sűrű szemléleti háttere van ennek a két kifejezésnek. Természetesen a hallgatók szinte már megszokták, hogy mindenre azt mondom, hogy metafora, nyilvánvalóan, és természetesen ez is az, mégpedig nem is egy kis körű metafora, egy nagyon tág körű metafora. Rengeteg helyen használják a kemény és a puha megnevezéseket különböző jelzőkre, gondoljunk csak a drogokra, gondoljunk csak lehet a hangzásra, egy zenének is lehet kemény hangzás, meg lágy hangzás, stb. Ezért is lehet érzékelni a jelentést, hogy a hardware az a gépet, a vasat jelenti. Úgy van, szóval meg ami a megfogható, és egy nehéz dolog. A szoftver pedig a programot magát, ami ebben nem annyira megfogható. Igen. Ami nem annyira kemény. Igen, és nagy szócsaládja is van, a három kedvencemet mondom csak, a spyware, ugye amiről beszéltünk, tehát ezek a kémprogramok, az abandonware, azok a programok, amelyeket már a gyártója elhagyott, már nem lehet tovább frissíteni, és a freeware természetesen, mint a nagy szerelem. Balázs, megint olyan elmélyülten nézed a képernyőt. Hát meg az órát is. Még szóval van 2 percünk. Jó, hát amiről igazából dühöngeni, meg fanyologni akartam, az a jelenség, hogy profi szoftvercégek, tehát hardware gyártó, aki mondjuk rajta van a közismert hardware gyártóknak a 20-as, 25-ös, 30-as, mindegy, szóval egy olyan hardware gyártó, aki tényleg megjelenik meghatározó, mondjuk így. Így van, nagyon jó szó, aki megjelenik egy ilyen kiállításon, olyan sajtócégét ad át, tehát a Cebit végül is a sajtó számára arról szól, hogy kimegyünk, jópofizunk, pofavizit van, ezért van, hazamegyünk és dolgozni kell. Igen, egymásnak odaadjuk a névjegyet, és elhozzuk a sajtóanyagot, amiből utána írunk egy kellemes 10 oldalas cikket, és abban ő szerepel, és ez neki jó. Hát hiszen a cégnek ez pontosan érdekel, hogy minél több információt átadjon. Pontosan tudni fogják az emberek, hogy mit hoznak ki mondjuk jövőre. Erre a sajtó cégnél 2 darab ilyen képernyővédé, és 3 darab mondjuk tapéta, ilyen háttérkép. És csak a lényeg nem derül. Igen. A másiknál 6 darab PDF, aztán mit tudom én, 8 Word, és nincs egy darab kép sem a termékről, tehát ez így nonsense. Ezzel kapcsolatban nekem is van rossz tapasztalatom a magyar szervezetekkel. A cégek már kevésbé, de még tegnap előtt is jutott el hozzám olyan sajtóközlemény, aminek a végén nem volt ott a sajtósnak a telefonszáma, és egy komplett másfél órába került, amíg kinyomoztam a sajtósnak a számát, hogy aztán... És ezt tendenciózusnak találtad, Balázs? Igen, és szoftvereknél is előfordul például cégek, akik szoftvert csinálnak, és a weboldalon terjesztik, nem rakják ki a képernyő képét az oldalra. Hát, hogy veszek meg, hogy töltök le egy olyan szoftvert, aminek nincs ott a képe. Pedig már 2005 van, úgyhogy illene az informatikai cégeknek a kommunikációt ilyen szempontból is megtanulni, ha már informatikával foglalkoznak. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.